राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सिद्धदास जी महाराज द्वारा दिनांक 7 जनवरी 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा भीना सर बीकानेर में हुआ। राम। संसार के साथ मानव का संबंध है, मानव का संबंध है, वो मानने वाला सच है। इस वास्ते इसका संबंध भी सच मालूम देता, इससे संसार के संबंध से बड़ी हानि है, नुकसान है। उसमें संबंध में थोड़ा सा सुधार कर रहे, अपने लिए संबंध में रखे, उनकी बुरकत कोई हद नहीं। जैसे मैं मानू मेरी माँ है, तो मेरी माँ है, मैं संबंध रखता हूँ, वो मेरे बंधन होता है। अगर माँ कहे कि मेरा बेटा है, तो माँ के बंधन होगा, मेरे बंधन नहीं होगा। ये मार्मिक बात है ठीक समझने की। हम धन के साथ संबंध रखें तो धन बाधक होगा, ममता न रखें तो बाधक नहीं होगा। केवल ममता रखें कैसी, काम के लिए केवल। जैसे किसी स्टेशन पर हम उतरते हैं जल भरने के लिए, तो जल बनेगी दूसरे एक आदमी और मिल गया, अच्छा आप इसी गाड़ी में है? हाँ मैं भी इसी में ही हूँ। अच्छा तो आपका डब्बा कौन सा है? हमारा तो वो डब्बा हमारा है। ठीक, हमारा बस ये है भाई, हमारा ये है। तो उसको हमारा कहते हैं ना, हमारा कहते हैं उसको। परंतु तो कभी भी उतरने के बाद चिंता करते हो, हमारा डब्बा कहाँ है, किस स्टेशन पर है, वो ठीक है कि नहीं है, टूट फूट गया, कभी याद नहीं आता। ऐसी ममता रखो व्यवहार में, ऐसी ममता, ये हमारे माता है, ये पिता है, हमारे भाई है, मेरी स्त्री है, मेरे पुत्र है, उसमें इसमें फर्क ये होगा कि उस डब्बा को तो अपने लिए मानते हैं, और यहाँ से मेरी है स्त्री के लिए मानते हैं, अपने लिए नहीं। इतना फर्क कर रहा है उसमें, ख्याल में आया नहीं? अपने लिए मानो तो बन जाओगे, उसके लिए मानो को भरण पोषण करना है, ब्याह कर लाए हो, तो इसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान आदि की इसको तकलीफ, ये हमारा कर्तव्य है। क्यों? इसने त्याग किया है अपने पिता को, माँ को, भाई को, भतीजों को, सब कुछ छोड़ा है मेरे लिए। तो मेरा कर्तव्य है कि इसको कष्ट न हो, मैं भूखा भी रह जाऊँ कभी, कपड़ा भी मेरे न हो तो मेरे को सह जाना चाहिए, बट इसके कपड़ा न हो, रोटी न हो, ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए ये मेरी सेवा करेगी, मेरे काम आवेगी, इस वास्ते से ये नहीं, कर्तव्य है। उसको कर्तव्य कहते हैं, इसको कर्तव्य नहीं कहते कि मेरे लिए ये चाहिए, इस वास्ते इसका भरण पोषण करता हूँ, ये कर्तव्य नहीं है। ये तो मोह हुआ है, मोह से कल्याण नहीं होता है। तो संबंध केवल उनके लिए रखे, पर हम तो गलती ऐसा कर लेते हैं कि ममता रख लेते, वस्तु न रहती ममता रह जाती है। पत्नी नहीं रही तो मेरी पत्नी ऐसी थी, ऐसी उसको याद करते रहते। मेरे लिए संबंध मान लेते इतना पक्का कि वस्तु नहीं है, संबंध है। बड़ी आश्चर्य की बात है, वस्तु तो नहीं है और ममता है, ये बांधने वाली चीज, वो वस्तु हो तो ही बांधेगी, नहीं हो तो ही बांधेगी। ममता हमने करी और हमने हमारे लिए करी, ये एक सावधानी रख रही है, उसके लिए कर रही है। तो अपने सुख लेना और उससे सुख की आशा रखना, ये गलती है यहाँ। हमारे तो समझ में नहीं है बात क्या है, गलती कहाँ है। आपको तो पता होगा, मैं तो पता नहीं था गलती कहाँ है, कैसी है। प्रश्न किया है मैंने कि हम जप भी करते हैं, पुस्तक भी पढ़ते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, फिर वो हमारी अवस्था नहीं बदलती है, बात क्या है, ये कहाँ गलती है, समझ में नहीं आती। किसे समझ में आई गलती यहाँ है। संत महात्मा होते हैं, सबके साथ प्रेम रखते हैं, और मुझे घर की पूछते भी है कि वो ठीक है भाई, तुम्हारा काम ठीक है, बाहर बच्चे बच्चे राजी है, सेवा है, काम चलता है ना, व्यापार और ठीक है, पूछ भी लेते हैं, परंतु चिंता नहीं करते कि तुम्हारा व्यापार हमारे लिए नहीं है, तुम्हारी जो पैदा हो हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे बाल बच्चे हमारे लिए नहीं है, केवल उनका सुख कैसे हो, उनको आराम कैसे हो, उनका सुधार कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, उनके लिए, तो फिर बंधन नहीं होगा और व्यवहार बहुत बढ़िया होगा। नहीं तो लोग कहते हैं व्यवहार कैसे होगा, फिर व्यवहार बहुत बढ़िया होगा, अभी करते हैं उस अपेक्षा व्यवहार बढ़िया होगा। अच्छे व्यक्ति त्यागी कोई संत हो तो उनका व्यवहार कोई हृदय होता है क्या हमारे साथ, बड़ा प्रेम का बर्ताव होता है, हमारे कुटुंबियों से भी ज्यादा वो अच्छे लगते हैं, लगते हैं कि नहीं, और वे भी प्यार करते हैं कि नहीं, और हमारा कल्याण का जितना विचार उनके मन में होता है इतना हमारे घर वालों के मन में नहीं होता है। हमारे लिए उन संतों की कृपा होती है, वे हमारे लिए कल्याण की जितनी बात सोचते हैं कि हमारे माँ बाप भाई स्त्री पुत्र सोचते हैं, तो वे अच्छे क्यों लगते हैं, तो वे हमारा कल्याण चाहते हैं। वे ये नहीं भी इनको बात सुनाएंगे तो रोटी देंगे, भिक्षा देंगे, हमारी भिक्षा आ जाएगी, भिक्षा तो आती तो है ही, देखते हो ही आप, परंतु हम उसकी आशा नहीं रखते। आशा न रखने से हम बंधते नहीं, ये बात समझ में आती है कि नहीं। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम, दुखम नहीं परमम दुखम, बड़ा भारी दुख है। राशि में आशा न रखे, सेवा करे तो काम कैसे चलेगा, करके देखो आप काम बढ़िया चलेगा। वो कभी सेवा नहीं करेंगे तो दुख नहीं होगा, आशा रखो सेवा नहीं करेगा तो देखो मैंने इतना काम किया, इतना किया, ये तो मानते ही नहीं, सेवा ही नहीं करते, हमारे कहना ही नहीं मानते, दुख होगा। और हमने सेवा कर दी, कहना माना है कि नहीं करी नहीं सेवा, हमने प्याऊ पर जल पिलाते हैं और वो कोई काम ना करे तो गुस्सा आता है कि हमने वो जल पिलाया, देखो हमारा काम नहीं करता है ये, तो काम करने के लिए जल पिलाता क्या, जल पिलाना हमारा काम है, रस भी इधर से आओ, कोई आवे प्याऊ पर बैठे जल पिलाना काम है हमारा, इस वजह से घर वालों का प्रबंध कर देना, रोटी पानी कपड़े आदि का सब प्रबंध कर देना, ये हमारा काम है, ये थोड़ी हुई हमारा काम करे ही हमारे अनुकूल चले ही। आजकल लोग मानते नहीं, छोरा नहीं मानते, ये बड़ी भारी कृपा है। आज का जमाना कल्याण करने के लिए बड़ा उपयोगी है, ज्यादा उपयोगी है, परवाह नहीं करते, स्वमान से ही नहीं, तो अपने लोगों को सेवा करना है अपने, तो भाई किसी का खटा परिश्रम कर दे, सेवा करे न करे, हमारे है ही नहीं। ठाकुर जी के है, ठाकुर जी के मुसलमान भी है, वो हमारी सेवा न करे तो क्या दुख होता है? कोई दुख नहीं। मैं तो कभी कभी घर में कह भी देता हूँ कि ये उल्टे चलते हैं, उनका काम करते हैं, हम करते हुए उल्टा चलते हैं। समय कभी कोई भूला भटका मुसलमान आ गया, मुसलमान आ गया कोई भूला भटका हमारे घर पर, जन्म गया यहाँ, अब इसका पालन पोषण करो, क्या बात है, कैसे करेगा? पालन पोषण करना अपना कर्तव्य, अपने घर पर आ गया। अतिथि कोई घर पर आ जाए तो रोटी नहीं देते क्या? कैसे अपने घर पर आ गया, जिसका पालन पालन भरण पोषण करना, ये हमारा काम है। इसे आशा नहीं रखना, आशा ही परम दुख हो। अपने आशा रखने उसकी आशा पूर्ति का अपना उद्योग कर, आशा पूर्ति करने में पाप नहीं लगेगा, बंधन नहीं होगा। आशा रखने मात्र से बंधन हो गया, आशा पूरी करेगा वो तो बंद हो गया, नहीं करेगा तो बंद हो गया, दोनों का से बंधन होगा। कहना करेंगे तो फंसेंगे, और कहना नहीं करेंगे तो फंसेंगे। क्यों फंसेंगे? आशा रखते हैं, इस बात से फंसेंगे। आशा नहीं रखे तो नहीं फंसेंगे। नैराश्यम परमम सुखम, सुखम नहीं परमम सुखम। अपने देखो आए हैं, यहाँ रहने वाले नहीं, आप बात मूल में हम रहने वाले हैं यहाँ, इसकी माने से होता है, हम हरदम रहने वाले नहीं हैं, ये बात सच्ची है ना? आए हैं, जाएंगे यहाँ से, जैसे बारह इस मकान में आ गए और सच चले जाएंगे तो थोड़ी देर बैठे, तो चीज को खराब क्यों कर, यहाँ का भी अच्छा प्रबंध करे, चीज वस्तु संभाले, ठीक रखे, क्योंकि हम आए हैं, बैठे हैं, सत्संग करते हैं, हमारे को हमारा काम आता है। चिंता थोड़ी होती है इसकी, ऐसी ममता संसार में रखो, चिंता मत करो। इसमें शंका हो तो बोलो, बाधा आती हो, शंका होती हो तो बोलो। और शंका नहीं होती है, ठीक है, सच्ची बात है, तो काम में लाओ, नहीं तो आप अटकाव हो, पूछो कि काम में लाने में हमारी ये अटकाव होती है, इसकी बाधा होती, पूछो, उसमें विचार करें अपने। बड़े भारी आश्चर्य बात है, वो वस्तु व्यक्ति नहीं है, ममता है, निर्मम हो निरहंकार से शांति को सीखती, निर्मम हो निरहंकार होता है वो शांति को प्राप्त होता है, निर्मम होता है। तो मम आप छोड़ते नहीं, मेरा पर छोड़ते नहीं, तो फिर अशांति होगी। ममता तो रखे नहीं, कि सेवा करे, वस्तुओं का उपार्जन करे और सदुपयोग करे, ममता न करे। आ जाए तो अच्छी बात है, उपयोग करेगा, नहीं आ जाए तो मैं सही, अपना है जैसे काम करे, जैसे है जैसे चलाओ, जैसे मिल जाए जैसे चल जाओ, उनसे वैसे ही काम चलाओ। साधुओं की बात देखी है मैंने, अच्छे ऐसे साधु हुए, जब दीक्षा मिल गया जैसे मिल गया उसमें संतुष्ट है। दत्तात्रेय ने यही कहा है, 24 गुरु बनाए, उसमें अधिष्ट भोग तुष्ट थी, हम जो मिल जाए वो खा लेता हूँ, असंतोष रहता है, मैं मिल गया वो खा लिया, नहीं मिलने से ही थोड़ा मिले थोड़ा नहीं, थोड़ा मिला कभी ज्यादा मिले, साफ साफ लिखे, साफ साफ से ले गए, थोड़ा मिल गया ठीक भाई, आज भी इतना ही ठीक है। एक संतों की बात सुनी है कि महाराज भोजन कहाँ करते हो, भिक्षा ले लेते हैं, भिक्षा पा लेते हैं, कि भिक्षा न मिले तो कोई भूख भूख पाल रहे, भूख कोई पाल से नई बात सुनी, भिक्षा मिले तो भिक्षा पाले से है, अगर नहीं तो भूख को ही पाले से है, भूख का भोजन कर लेते हैं। भूख का भोजन कैसे होता है, आज नहीं खाएंगे, आज भोजन नहीं करे, एकादशी का व्रत होता है ना, ऐसा आज व्रत है हमारे, अब नहीं मिला ठाकुर जी कहते आज भोजन मत करो, नहीं करेंगे। हमारे साथ से साधु यहाँ बीकानेर की बात है, हम गए भिक्षा कर दे, हमारे कुछ रोट मिल गई, कई रुपये जो मिलेगी कुछ भी नहीं मिला, फिर कर आ गए मार बड़म मनाओ तुम, मैं थोड़ा मजबूर भी अच्छा था, वो मजबूर सोच रहे, मैंने देखा तो खपत में कुछ नहीं, अब मारपण कर रहे हैं, मैंने ताकत देखा बिल्कुल एक रोटी भी नहीं, अब मार पड़म ब्रह्म कर रहे हाथ में तो कपड़ लेकर भीतर आनंदाश्रम में रसोई बनती संतोरी तो महाराज थे, उनसे वहां जाकर रोटी ला के थे और पालो भूखे क्यों लो, पर वो भी तो नहीं गए ना, तो रोटी ले गए ना बात, ब्रह्मा परम ब्रह्मा वे ब्रह्मा वे और मनाओ तुम ब्रह्म ब्रह्म का ब्रह्मा तो मर थोड़ी, एक दिन मरत है ही नहीं, अब मर नहीं जाएंगे भगवान, मर नहीं जाएंगे। यहाँ सिंगल के पास एक साधु रहते थे, आनंद आश्रम से चौकसुराम जी महाराज उंगली से रोटी भेजते थे, वो कहते मैं साधु हुआ तब सु अजगरी वृत्ति से रहता हूँ, अजगर जैसे पढ़ा रहे मिल जाए तो फायदे नहीं है। उनको मैंने पूछा कभी एक दो दिन भूखा रहना पड़ता, वो कहते थे मैं आया बठिंडे पर, तो बठिंडे स्टेशन पर एक आदमी इतने इतने बड़े दो दो लाडू खुदे दिए, बाबा कल ना किसी से कहना है ना मांगना है, इसी के साथ साथ वो आए थे, लड़का इसे छोटी अवस्था ही नहीं, वो आकर के महाराज भोजन करोगे, भोजन करोगे क्या बिना किसी पूछा भोजन किया, भोजन किया बाबा नहीं है, अब रोटी नहीं लेंगे तुम्हारी, अब रोटी नहीं लेंगे, हमने ना कह दिया अब नहीं लेंगे, कोई दे देता तो ले लेते, अरे भूखे थे पर बदलोगे क्या तो ना, अब दे तो ले ले, मानते नहीं, मांगे क्या कहने पर भी नहीं ले, अब नहीं लेंगे, तो मैं तो नहीं करता उनके, वो बट देकर दो और सर बट दे दो, ऐसी वृत्ति रखे भीतर से ऐसी रखे तो ये संकल्प बुद्धि बढ़ जाए उसकी, तत्व की प्राप्ति हो जाए, ये आशा है, यही परम आशा, आशा न रखे मिल जाने ले चाहिए से, कपड़ा चाहिए तो कपड़ा दे दे, महाराज कपड़ा लो अच्छा सही नहीं ले लिया, नहीं तो नहीं तो अपना चले काम किसी लगे ना, मैंने संतों की बातें सुनी है, कपड़ा उड़ दे, कपड़ा नहीं हो तो घास पड़ा है ना उस घास को ऊपर डाल देते, घास पड़ा घास में बैठ जाए, अभी तक मैं पवाल पड़ा है वो बिचाली चावड़ों के ऊपर डाल दिए, निजी कपड़ा है अपन उड़ने ऊपर दी, मेरे कम पड़ा रात के बाद जंगल में रहे तो क्या कर, कपड़ा थोड़ा है तो कपड़ा थोड़ा खोद कर नीचे जमीन कर ली, तो नीचे जमीन पर सारी जमीन ऊपर है, ऊपर कपड़ा डाल लिया, रात में थोड़ी सी बूंदे आई, आ गई ऊपर ऊपर बैठ गया, कोई ज्यादा आया नहीं। गए एक रात की बात है, मर गया सदा थोड़ी काम पड़ा ऐसा। अभी सन बस एक रात बताई, एक रात ही हुई ऐसी वो बात ही। वो भी क्या हुआ, आप ही चला गया जंगल में, आप ही शुरू की बात है। शुरू उत्सव था, उस पर आए थे शेठ जी थे, भाई जी सभी थे, शाम को चले गए थे। मन मारा गया राजा थे, पड़े रहो वहां पड़ गया, फिर जा वही नहीं, वही सो गए। सो गए तो कपड़ा था थोड़ा, क्यों वो कपड़ा दिया तो वो रह गया ऋषिकुल में, पर था नहीं था। थोड़ी ही दुर्मित कर दी इसने, और कपड़े बहुत तीन लग रहे सोला कर दिया, थोड़े सर हो जाए सिको तो कपड़ा बड़ा है छोटा छोटा हो जाए, दो तीन तरह कर ले रहे। सो गए जैसे किसी काम चलाना है और प्रबंध भगवान का है, और लागे लागे चीज क्या होता है, निर्वाह होता है। ठाकुर जी ने कह रहे होते हैं, ठाकुर जी का ये कायदा है कि प्रबंध सब करते मतलब जरा से नहीं। आंखें जी ने देखने के लिए कभी एहसान किया भगवान ने कि मैं तुम्हें आंखें दी है जी, तुम्हारे को शरीर दिया है, कहो करी करुणा नर दे ही देत जी ही देत दिनेश नहीं। कभी एहसान करे हमने दे दिया, तुम्हारा शरीर दिया है। इस ढंग से देते हैं जो जानते ही नहीं, और इस ढंग से देते हैं जो लेने वाला देखता मेरा ही है, ये उस देने का ढंग है। बच्चा जन्मता है तो भगवान कभी कहते हैं कि देख बच्चा तेरे लिए दूध पैदा किया है मैंने, सब प्रबंध कर देते हैं जहां से ही नहीं। ये स्वभाव है भगवान का, सबका भरण पोषण करते हैं। इस वास्ते मेरापन है ये अपना, अपने लिए मेरापन नहीं, औरों के लिए मेरापन। वो मेरापन अपने बंधेगा नहीं, अपने लिए भी गाड़ी का बताया ना, अपने बैठ थोड़ी देर दी है भाई, फिर अपनी थोड़ी है गाड़ी, कैसे भी अपनी। ऐसे कुटुम्ब को अपना कहते हैं, पहले आपको पूछे पहले कहाँ से किस कुटुम्ब में से याद है, तो ये कौन से याद रहेगा, अवार बांध कर फंसते और याद नहीं रहेगा। याद भी इस शरीर के बाद दूसरा शरीर मिलेगा तो शरीर की बात याद ही नहीं रहेगी, कुटुंब याद ही नहीं रहेंगे। है तो बताओ पहले शरीर की याद ही नहीं है। नारायण नारायण नारायण ऐसा कच्चा मामला है, फंस जाते मुफ्त में। ये सत्संग आप आते हो ना ठंडी से करके, ये बात सीखने के लिए आते हैं यहाँ, और क्या मिलता है बताओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।